جاي ميكروفون؟ يلا مش أجاب ميكروفون؟ فين الله؟ فين هو؟ ما شاء الله الشيخ تايبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنازة سے متعلق احادیث کا ذکر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على جنازہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے پر نماز پڑھتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اے میرے رب بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، جو ہم میں غائب ہیں اور جو حاضر ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ہر ایک کو تو معاف کر دیں، بخش دے. اللہم من احییت منا فاحی الاسلام، اے میرے رب جس کو زندہ رکھنا ہے تو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو وفات دے تو ایمان پر اس کا خاتمہ کر. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتن ولا تضلنا بعدہ، اے میرے رب اس کے بعد ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا. ولا تضلنا بعدہ، اس میت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یعنی ہم الحمدللہ ہدایت یاب ہیں. آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب اور دین پر تثبت اور دین پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن اللہم لا تحرمنا بعدہ ولا تضل، اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ جملہ خاص طور پہ سمجھنے کے قابل ہے. یہ کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، ایک مسلمان کو کس قدر بھی بڑی مصیبت پڑے، اس کا باپ مر جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کی ماں مر جائے، اس کی لڑکی مر جائے، تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے اگر وہ صبر کر لیتا ہے. جیسے پہلے حضرت ام سلمہ کی روایت شاید گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو دیکھا، ان کی آنکھ پھٹی تھی، اور آپ نے جب یہ کہا، آنکھ کو آپ نے بند کر دیا اور کہا کہ جب میت کی روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. ابھی تک وہ لوگ سمجھے نہیں تھے کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا. جب یہ سمجھ لیے کہ پیارے رسول نے کہ اس اشارے سے کہ ان کی روح نکل گئی، تو انہوں نے چیخنا رونا شروع کیا. پیارے رسول نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب مصیبت میں پڑتا ہے یا اس کا کوئی قریبی یا رشتہ دار انتقال کرتا ہے، تو یہ کہہ لے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اللہ اجر نہیں تھی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت میں مجھے اجر دے. وخلق لی خیرا منہا، اس مصیبت میں جو مصیبت جس طرح پر پڑی ہے اس سے اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. یہی معنی یہاں بھی مطلوب ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تعالیٰ ہم صبر کر رہے ہیں، اس صبر کا بدلہ ہمیں ضرور دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب بے حساب دیا جاتا ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ کا ہی مطلب، ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یعنی یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، چھوٹے کا ہو یا بڑے کا ہو، سب کے لیے ایک بہت جامع دعا ہے. اللہم اغفر لحیینا، زندوں کے لیے بھی اس مردے کے موقع پر، مردے کی دعا کے موقع پر اللہ تعالی رسول نے زندوں کے لیے بھی دعا کی مشروعیت فرمائی. اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں حاضر ہیں جو غائب ہیں، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو تو بخش دے. وکبیرنا وذکرنا انثانا. یہاں چھوٹے سا مطلب آپ سمجھیں کہ بچے کو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا اجر اس کے والدین کو دے گا، یا یہ کہ ہم سے جو چھوٹا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ نابالغ ہی ہو، ہم سے جو چھوٹا ہے ہر ایک یہ دعا کرتا ہے کہ ہم سے جو چھوٹا ہے یا ہم سے جو بڑا ہے، کیونکہ ہمارا حق ہے چھوٹوں کا ہمارے اوپر حق ہے اور بڑوں پر بھی ہمارا حق ہے یا بڑوں کا ہمارے اوپر حق ہے جیسا کہ یہ دیش میں ہے. تو کبیرنا کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ہم سے جو بڑے ہیں بوڑھے ہو گئے، یا یہ کہ جو چھوٹے ہیں یعنی بچے ہیں ہمارے، ہم سے عمر میں جو چھوٹے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تو بخشنے کا مطلب ان کا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کے گناہ کے بخشنے کا کیا معنی ہوا، کیونکہ بچہ تو گناہ گار ہوتا نہیں، معصوم ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کو اس اجر کا بدلہ اس بچے کے بخشنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے اور والدین کے داخل کرنے کا وہ سبب بھی بنے، والدین کو جنت میں لانے کے لے جانے کا سبب بنے. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو چھوٹے ہیں، ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، اگر ہم 40 سال کے ہیں 50 سال کے ہیں تو ہم سے چھوٹے 30 سال کے ہیں 35 سال کے ہیں، لیکن وہ گناہگار ہیں. سب کے لیے یہ دعا کافی ہے، بچے کے لیے بھی ہو یا بڑے کے لیے. اس کے علاوہ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے جنازے پر کہتے تھے اللہم اجعلہ ذخراً وفرطاً لنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دیں اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کو ہموار کرنے والا بنائے. فرد کہتے ہیں اس آدمی کو جو قافلے کے سامنے جا کر کے قافلے کے اترنے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، یا یہ کہ وہاں زمین ہموار دیکھ کر کے اترنے کے لیے تیار کرتا ہے وہاں. تو یہ فرد کا معنی ہے. اس کو آپ اس حدیث سے ملائیں کہ قیامت کے دن چھوٹا بچہ آئے گا جنت کے دروازے پر اور اپنے ماں کو کھینچ کر کے اور اپنے باپ کو کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا. تو یہ ہے فرق کا معنی، گویا وہ ہم سے آگے جنت میں جائے گا اور ہم کو خود جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. وعن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت کے اوپر نماز پڑھو فاخلصوا له الدعاء تو ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دعا ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا يقبل عن القلب اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے آدمی اپنے لیے دعا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے الزلجلالکرام، ایک حدیث میں آیا ہے الحا کرو، اصرار کرو اللہ تعالیٰ سے، یا زلجلال والاکرام کہہ کر کے دعاؤں میں اصرار کرو. اصرار اللہ تعالیٰ سے اس وقت کرے گا آدمی جب اس چیز کی چاہت ہوگی اور اخلاص کے ساتھ اس کو طلب کرے گا. یہ نہ سوچے کہ ہم ایک میت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اخلاص کی ضرورت نہیں. نہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے اخلاص برتیں گے دعا میں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے لیے تیار کر دے گا. ایک کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی آدمی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس وجہ سے اخلاص ہر وقت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں سورہ بینہ میں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. تو یہاں اخلاص، دعا کے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی سے اچھی دعا کریں مغفرت کی، اور یہ کہ خشوع وضو اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بار بار اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی قبر تک پہنچا دو. یہ ہے معنی اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تیز دوڑیں لے کر کے اس کو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کو لے کر کے تیز دوڑنا چاہیے. مجھے اتفاق ہوا دو ایک جنازوں میں، لوگ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ الحمدللہ میں کمزور نہیں تھا، پہلے بھی غلطی نہیں، لیکن پیچھا نہیں پکڑ پاتا تھا. تو اور خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے، اتنا تیز بلاتے ہیں اس کو کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو گر جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. خاص طور پہ جب وہ اسٹریچر کی طرح ہلکی سی چارپائی ہو، اس سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آہستہ بھی نہ چلیں، وقت صدقی مشرق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی چلو تو متوسط چال چلو، یہ نہیں کہ دوڑو یا یہ کہ آہستہ آہستہ. لوگ مانا یہ لیتے ہیں کہ نہیں دوڑ کے لے کر کے چلو جنازہ کو. یہاں مطلب یہ ہے پیارے رسول نے جیسا کہ فرمایا ہے اور جیسا صحابہ کرام وصیت کرتے تھے کہ میں جب میرا جب انتقال ہو جائے تو دیکھو نہیں کرنا، یعنی دور دور تک لوگوں کو خبر کر کے ان کو بلانے کا انتظام نہ کرنا، نہ ان کے آنے کا انتظار کرنا، یہ ہے مطلب. اس وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے کہ دور سے لوگوں کو بلا کر کے انتظار کر کے پھر بڑے میت کو دفن کیا جائے. جتنے پاس پڑوس کے لوگ ہیں اٹھانے والے ہیں ان کو لے کر کے دفن کر دیا جائے، یہ نہیں کہ فریج میں رکھ دیا جائے یا دو چار دن انتظار کیا جائے کہ دور سے ان کے بچے یا ان کے قریبی رشتے دار یا اور کوئی، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنازے کو بھی اور موت کو بھی لوگوں نے فیشن بنا رکھا ہے. یعنی یہ کہ تین تین دن تک تلاجے میں یا فریج میں رکھ کر کے انتظار کیا جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے باقاعدہ اخباروں میں اور سب چیزوں میں. یقیناً یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، اعلان اخبارات وغیرہ میں یہ قطعی طور پر غیر شرعی ہیں. اور پھر میت کو رکھنا اس انتظار میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ حاضر ہو جائیں، یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے. جتنے لوگ حاضر ہیں جلدی سے اس کو قبر تک پہنچا دو. پیارے رسول فرماتے ہیں فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ اگر یہ جنازہ نیک ہے تو اس کے خیر کو کے پاس اس کو جلدی سے پہنچا دو، کیونکہ آگے انشاءاللہ دنیا سے افضل چیز جنت کی کھڑکی کھلے گی اور جنت کا بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہوگی. تو اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی سے اس کے اچھی سے اچھے آشائش گاہ اور آرام گاہ پر پہنچا دو. وَإِن تَكُ سِوَا ذَلِكَ اور اگر نیک نہیں ہے اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ کہ بد ہے، فَشَرٌّ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ تو یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کو جلدی سے اپنے گردن سے اٹھا کے پھینک دو. یعنی یہ کہ اپنے سر پہ اس کو دیر تک رکھنا یا گردن پر یا اپنے گھر میں اس کو دیر تک رکھنا یہ مشروع نہیں ہے. یہ ہے اصل مطلب اس حدیث کا، یہ مطلب نہیں کہ اس کو لے کر کے دوڑو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جنازے کو لے کر دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، معلوم ہوتا فرشتے اٹھا رہے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ سب چیزیں بولنی بھی نہیں چاہیے اور کہانی بھی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں ریا اور کسی اور چیز کا بھی شائبہ ہوتا ہو. اس وجہ سے بہرحال تو لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا تیز کیوں آپ دوڑے تھے، ہم لوگ پتہ نہیں چل رہا تھا کتنا تیز دوڑ رہے ہیں، جیسے فرشتے اٹھا رہے ہیں جنازے. یہ سب باتیں کہنے کی نہیں ہوتی حقیقت میں، لیکن اکثر جن کے دین کا جن ہاں جن لوگ یہ کہتے ہیں فرشتے اٹھاتے ہیں جن، اور اگر جن بھائی بھی اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں دوڑیں گے تو آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ساتھ لے کر آپ یعنی متوسط چال سے لے کر کے ان کو چلیں. صاحب اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے میت تو لے جاتے ہو تو کہتے ہیں رحمت ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث میں ملتا ہے؟ ہاں اس قسم کی چیزیں فال کے طور پر کہتے ہیں کہ میت کو دفن کرتے وقت یا میت کو لے جاتے ہوئے بارش ہو جائے تو اس سے اچھا فال لیتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے خیر کرے گا. دفن کے بعد بارش ہو جائے یا کسی آدمی کے مرنے کے بعد مسلسل بارش ہوتی رہے دو چار دن تک تو کہتے ہیں کہ آدمی بڑی نیک آدمی تھا اور لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر بارش نازل ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں حقیقت میں ایک چیز ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ بارش ہونا یا یہ کہ خدا نہ خواستہ گرمی ہو، اس سے آدمی کے موت یا زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا تھا اس وقت جب حضرت ابراہیم آپ کے فرزند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ان کے غم میں سورج، اس دن سورج گہن بھی ہوا، کہتے ہیں ان کے غم میں سورج کو گہن لگ گیا. تو پیارے رسول نے فوراً کھڑے ہو کر کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی اور کہا ان میں شمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ آیات اللہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں بہت سی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت پر یا کسی کے پیدا ہونے پر وہ خصوص میں نہیں آتے ہیں، گہن میں نہیں آتے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جس سورج کو تم پوج رہے ہو یا جس چاند کو تم پوج رہے ہو جس میں طاقت خاص محسوس کر کے اور اس کو تم بہت سی چیزیں اس سے طلب کرتے ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں، جب چاہے اس کو آگے کریں، جب چاہے اس کو پیچھے کریں، جب چاہے اس کی روشنی چھین لیں. ایک زمانہ آئے گا ادھر شمس کو اگرت اور ادھر مجھے منقدرت، وہ قیامت کا ایک جھلک, قیامت کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طرح ہم اس کی تمام روشنی کو چھین لیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہونے کا ایک مطلب. اور یہ کہنا کہ نہیں بارش ہو گئی تو وہ نیک آدمی تھا, یہ سب چیزیں بہرحال جب تک اس قسم کی چیزیں شرعی ہوتی ہیں, جب تک پیارے رسول سے ثابت نہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں, اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ باتیں منانی یہ صحیح نہیں ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتى یصلى علیہ فرہ قیراط. دیکھیے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان, رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یہاں دیکھیے کتنا معمولی کام ہے یا تھوڑے وقت کا کام ہے لیکن اس پر کتنا بڑا اجر ہے. من شہد الجنازۃ حتى یصلى علیہ فلہ قیراط, جو شخص جنازے پر نماز پڑھتے وقت حاضر رہا تو اس کو ایک قیراط کا اجر ملے گا. ومن شہد حتى تدفن فلہ قیراطان, نماز پڑھنے کے بعد جنازے کے ساتھ گیا دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا, اور دفن کے بعد جو مشروع پیارے رسول کی طرف سے مشروع دعائیں ہیں وہ دعائیں کی, فلہ قیراطان, تو اس شخص کو دو قیراط اجر ملے گا. پیارے رسول سے پوچھا گیا ومل قیراطان یا رسول اللہ, قیراطان کی دو قیراط کا مقدار کی مقدار کیا ہے اور اس کا کیا اندازہ ہے کہ کتنا ثواب ملے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین, ایک قیراط بڑے پہاڑ کی طرح, دو قیراط دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہے. یعنی دیکھیے پہاڑ, اور یہ پیارے رسول کی بات اور یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے صحیح روایت. تو یہ چھوٹے سے کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے لوگوں کے بخشنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا ہے. حقیقت میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن چونکہ اس کا اثر آدمی کی زندگی پر, آدمی کے سلوک پر اور آدمی کی چال چلن پر پڑتا ہے, اسی وجہ سے آپ جنازے میں حاضر ہونا یا قبر کی زیارت کے بارے میں تو آپ کو دار رسول نے خود فرمایا کن بنائے تو تمہیں زیارت القبور, میں قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا, میں نے منع کیا تھا, فضور ہوا اب ان کی زیارتیں کیا کرو, فہنہا تذکر الآخرہ, یہ قبریں تمہیں آخرت کو یاد دلائیں گی. اسی طرح آدمی جب جنازے پر نماز پڑھے گا تو آخرت کو یاد کرے گا, جنازے کو لے کر کے چلے گا تو کس قدر بھی وہ دل کا سخت آدمی ہو, پتھر دل ہو, لیکن اس کا دل موم ہوگا, سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں سے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جا کر کے اسی مٹی کے گڑھے میں ڈالیں گے. تو یہ چونکہ اس کا اثر بہت بڑا ہے اس وجہ سے اس کی اصلاح آدمی کے ذریعے سے ہونے کی امید ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے پر بہت بڑا اجر دے گا. ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اصل میں, لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے اللہ کے ہاں. تحسبون ہو ہے ان بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تم ہلکی سمجھتے ہو, وہ ہوا عند اللہ عظیم, اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنازے کا اعلان ہوتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں, دو آدمی باتیں کرتے رہتے ہیں, جنازے کی نماز تک نہیں پڑھتے. کتنی بڑی محرومی ان کو ہوتی ہے یا کتنے بڑے محروم وہ لوگ ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے دو منٹ ایک منٹ نہیں لگتا ہے, جنازے کی نماز کتنی دیر لگتی ہے, اٹھ کر کے جنازے پر چار تکبیر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ یقیناً ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قول پر ہمیں یقین نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی ہے پیارے رسول کی طرف کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, الگویا اللہ ہی کی طرف سے یہ ہے. حقیقت میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجر کا وعدہ کر رہا ہے. اگر یقین ہو تو آدمی دوڑ کر کے اس کے لیے موقع ڈھونڈ کر کے کوشش کر کے جنازوں پر نماز پڑھے اور جنازوں کے دفن ہونے تک ساتھ رہے. یہ اسی معنی کو لے کر کے بہت سے اسلاف کا ذکر آتا ہے کہ وہ جا کر کے غسل دیا کرتے تھے اموات کو, اپنی طرف سے نہ کوئی ان کو مجبور کرتا تھا نہ یہ کہ وہ کرایہ اس کا لیتے تھے, جا کر کے میت کا جب کبھی موقع آتا تھا یا میت کے بارے میں معلوم ہوتا تو جاتے تھے اور خود غسل دیتے تھے تاکہ موت اور آخرت زیادہ سے زیادہ ان کو یاد رہے. شیخ صاحب بہت سی میتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, یہ بنتی ہے یا مشرق ہے اس کے بارے میں کیا ہے نماز؟ اس میں کوئی شک نہیں, میت کے بارے میں اگر معلوم ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا لیکن اس کے باوجود جنازے کی نماز اس پر پڑھنے کا حق ہے, بلکہ آدمی یہ سوچ رہے کہ ایک بھائی کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرانے کے لیے دوسروں کی سفارشیں مہیا کر دے گا، جیسا کہ ہے جس کے جنازے میں 40 آدمی حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا، ان کو بخش دے گا. رہ گئی بات اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ فاضل عالم بڑے لوگ ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھیں، تاکہ آدمی مشہور ہونے کی وجہ سے ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھیں، تاکہ لوگ اس قسم کے گناہوں سے بچیں اور یہ سوچیں کہ ہم اگر اس قسم کا کام کرتے گزریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر اچھے علماء یا نیک لوگ جنازے کی نماز نہ پڑھیں. البتہ اگر بدعتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس باب میں بھی آدمی کو جان لینا چاہیے کہ بدعت بہت سی ایسی ہوتی ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے اور بدعت ایسی ہے جو فسق تک پہنچاتی ہے، کچھ بدعت ایسی ہے جو چھوٹے گناہوں کے میں لے جاتی ہیں. اگر بدعت کفر تک پہنچاتی ہے یعنی یقیناً وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ مقبورین ہمیں ہماری ضرورتوں کو دیتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو ہم پوری کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے اگر یقین رکھتا ہے اور اس طرح کا ہو اس معنی کے میں وہ سجدہ کرتا ہے اور ان سے مرادیں مانگتا ہے کہ آئینے کو پڑھائے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ اس کو زندگی میں ایک چیز پھنگل کی آ سکتی ہے کہ اس نے ایسی جگہ پر زندگی گزاری ہے کہ وہاں سنت اور بدعت کا کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز سنت ایک چیز بدعت ہے. دین کے نام پر دوڑ پڑے، جو کچھ سنے وہی کرنے لگے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علاقے ہر ملک میں رہا کرتے ہیں اور ہیں، خود ہندوستان میں کہتے ہیں، پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ کوئی چیز یہ غیر شرعی چیز ہے. قبروں پر چڑھانا، قبروں پر نظر و نیاز دینا، یہ کہتے ہیں تو عین اسلام کی چیز، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں. اور عالم کون ہوتے ہیں؟ اگر عالم ہوتے حقیقت میں تو یہ سب باتیں وہ اس ان باتوں پر ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن چونکہ علم ان کو بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو جانے. لیکن اب اس زمانے میں ہمارے خیال سے عذر باقی نہیں رہ گیا. گھر گھر میں الحمدللہ قرآن کی تلاوت پہنچ رہی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور نصیحتیں ٹیلی ویژن کتنی بھی کسی ایسے ملک کا، یہاں تک کہ ہندو ملک کا بھی ہے یا کافر ملک کا، اس میں بھی مسلمانوں کی رعایت سے ایسے پروگرام آتے ہیں اللہ کے فضل سے جس میں دین سکھایا جاتا ہے اور صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں. اب عذر اس زمانے میں نہیں رہ گیا، لیکن مان لیجیے اگر کوئی شخص جنگلوں ہی میں گزار رہا ہے زندگی اور وہ دین ایمان کے نام سے کچھ نہیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرم کرنے والا ہے. افریقہ میں کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی اس زمانے میں کہ ابھی تک وہ عام انسانوں کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، ننگے زندگی گزار رہے ہیں، جنگلوں میں کھاتے، جنگلوں کے شکار کھاتے، پھل کھاتے زندگی گزار رہے ہیں. اگر واقعی اس قسم کے لوگ ہیں جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل ہے کہ ان کو عذاب دے. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم ان کے پاس رسول نہ بھیج دیں. اسی طرح مبلغین اگر نہیں پہنچے ہیں صحیح دین پہنچانے والے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایسے لوگوں کو معذور سمجھا جائے گا. لیکن کیا ایسے ملک میں جہاں اللہ کے فضل سے اونچی ڈگریاں ہر موضوع پہ لی جاتی ہیں، دین میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، اور وہاں لوگ پھیلے ہوئے ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دوسری چیزیں، تو اس زمانے میں شرک اور بدعت کے بارے میں جہالت، یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا ہمارے خیال سے. ولمسلم حتی توبع باللحد، یہاں مسلم شریف کی اسی روایت میں ہے کہ من شہدہ حتی تدفن فلہ قراطان، اس کا لفظ یہ ہے کہ حتی توبع، مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں حتی توبع باللحد، جس نے جنازے کے پیچھے جا کر کے قبر تک ان کو لحد میں اتار دیا، اتارنے تک اس کے ساتھ رہے تو ان کو دو بڑے پہاڑوں کا اجر ملے گا، کے برابر اجر ملے گا. ولی البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں، من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جس کسی نے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے لگ کر کے قبر تک اس کو پہنچایا، ایمان اور احتساب، یعنی ایمان رکھتے ہوئے اس چیز پر کہ اللہ رب العزت نے اس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کام پر ہمارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، احتساب اجر کا خیال رکھتے ہوئے، ایسے ہی نہیں رہا کہ جس طرح لوگ چلتے رہے ہم بھی چلے چلیں، نہیں، ایمان اور احتساب اجر سمجھتے ہوئے اور اللہ کے اجر پر یقین رکھتے ہوئے. اگر اس خیال سے آدمی جاتا ہے تو یقیناً کسی بھی جنازے کے پیچھے کسی وقت بھی لگ سکتا ہے, اور یہ سوچے کہ نہیں ہمارے پہچان کا جنازہ نہیں ہے یا پہچان کے لوگوں کا جنازہ نہیں ہے نہ جائیں, تو ایمان اور احتساب کی شکل وہاں بنے گی جہاں کی آدمی کسی بھی جنازے کے پیچھے لگ کر کے اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کی واضح صورت اسی طرح میں نظر آ سکتی ہے. سر, میت اٹھانے سے پہلے گھر کی مسجد میں اعلان کرتے ہیں گھر کے قریب کہ اب میت اٹھانی ہے, اس کے اندر شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کرنا, کیا یہ جائز ہے اعلان کرنا ہے؟ نہیں, مسجدوں اگر لوگوں کو خبر لگ گئی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جنازے کو اٹھاتے وقت ایک عام اعلان کرتے ہیں کہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, لوگ شریک ہو کر کے ثواب دارین حاصل کریں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ حاصل ہوں گے ان کو اجر ملے گا, لیکن بار بار یہ اعلان شرعی نہیں ہے. پیر رسول کے زمانے میں جو لوگ جن کو خبر قریب کے لوگ تھے ان کو خبر دی جاتی تھی, دوسرے قریا میں یا دوسرے شہر میں جا کر کے ان کو خبر نہیں دی جاتی تھی, وہی لوگ جن کو خبر لگی ایک مرتبہ خبر لگی وہی لوگ جاتے تھے اور جنازے کا انتظار کرتے تھے, بار بار اعلان نہیں کیا جاتا تھا اس کے لیے, اس وجہ سے یہ اعلان غلط ہے. اس کو بھی نعی میں شامل کیا جائے گا, پیر رسول نے نعی یعنی جنازے کے بارے میں خاص انداز سے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا اس انداز سے فخر محسوس کرتے ہوئے کہ بڑا آدمی ہے تو اس کا بڑے اچھے انداز پر اس کے جنازے کا انتظام ہو, اور اس کے لیے اعلان بھی اسی طرح کراتے تھے لوگوں کو بھیج کر کے کہ آج سخاوت کا پہاڑ گر گیا, آج شجاعت کا پہاڑ مر گیا, اس طرح کر کے واجبلا کر کے اس طرح کر کے وہ لوگوں کو خبر دیتے تھے. آج کل اخباروں میں یہی ہوتا ہے حقیقت میں, جیسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے اخبار میں چٹکلہ دیا تھا, کہتے ہیں کہ موت کو بھی لوگوں نے فیشن میں استعمال کرنا شروع کیا. ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ ہمارے دادا جو ہیں وہ کیا نام ہے دیوار سے یا چھت سے گر کر کے مر گئے. ارے اگر ہارٹ فیل ہو کر کے مرے ہوتے تو میں فخر سے بیان کرتا ہوں, ان کی موت کا فخر سے بیان کرتا ہے, یعنی گویا ہارٹ فیل ہو کر کے مرنا یہ بڑے آدمی کی موت ہوتی. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ موت کو بھی لوگوں نے یہ جو انداز ہوتا ہے دکھاوے کا, پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے لمبی چوڑی تعزیت کا انتظام جو کیا جاتا ہے, راستے بند کیے جاتے ہیں, کرسیاں سرخ رکھ کی جاتی ہیں, ہزاروں آدمی آتے ہیں, پھر کھانے پینے کا لمبا چوڑا انتظام ہوتا ہے, یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں حقیقت میں. ولی البخاری من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد مثل احد. جتنے جنازے کے پیچھے لگ کر کے جنازے کی نماز پڑھی کے پیچھے لگ کر کے قبر میں اتارنے تک ساتھ رہا, فانه يرجع بقيراطين تو وہ دو قیراط کا اجر لے کر کے واپس آئے گا. کل قیراط ایک قیراط اہد پہاڑ کے برابر ہے, سبحان اللہ کتنا بڑا اجر ہے اہد پہاڑ کے برابر, اور اہد پہاڑ کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیزیں آدمی کے قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا تو یہی چیزیں اس کے اعمال کو بھاری کرنے کے لیے کام آئیں گی. جی 16 گز کپڑا لانا چاہیے, 18 گز کپڑا کیسے لانا چاہیے اس کے بارے میں؟ 16 گز نہیں, اب اندازہ کریں آپ کی 3 کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو کچھ پورے جسم پر لپیٹے جا سکیں, اور وہ بھی قمیص نہ بنایا جائے اس کا. میں نے مثال دی تھی قلم رکھ کر کے کہ اگر ہے تو بتاؤں, اس طرح کپڑے ہونے چاہیے کہ ادھر سے بھی باندھنے کے قابل ہو, ادھر سے باندھنے کے قابل ہو, اس طرح رکھ کر کے 1, پھر اسی طرح 2, اسی طرح 3. اب ایک آدمی کی لمبائی کتنی ہوتی ہے عام طور پر؟ یعنی 1 میٹر, 6 فٹ کتنے میٹر ہوں گے؟ 2 میٹر تقریباً پونے 2 میٹر, تو 6 میٹر زیادہ سے زیادہ 6 میٹر یا 7 میٹر کافی ہے. 16 میٹر یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی وہ مرد نہیں ہے, یعنی ایسا بیان کرتے ہیں بعض علاقوں میں, کہتے ہیں سنانا پٹھانوں کے یہ چیز مشہور ہے, آدمی وہ مرد نہیں ہے کہ جس کے سر پر اس کے کفن کے برابر پگڑی نہ ہو, یعنی وہ پگڑی بھی اتنی بڑی رکھتے ہیں, اور یہ چیز ایک تاریخی پس منظر کے تحت صحیح بھی معلوم ہوتی ہے, کیونکہ بعض قبائل میں ہمیشہ جنگ رہا کرتی تھی, کہیں بھی نکلا آدمی تو موت کا خطرہ اس کے اوپر, اس وجہ سے وہاں رواج نکلا کہ ہتھیار لے کر کے چلیں, ہر جگہ بہت جگہوں پر ہتھیار لے کر کے چلنے کا کوئی تصور نہیں, ایمن وغیرہ میں اب بھی ہے, چھریاں لے کر کے چلتا ہے. ایک چھری ہم نے دیکھی ہے, اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن 1500-2000 ریال کی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں یہ چیز تھی ہر وقت قتل غارت. تو آدمی اگر مر بھی جائے, قتل بھی کر دیں, تو اس کے لیے ایک دشمن کے لیے آدمی کفن کا انتظام نہیں کرے گا. اس وجہ سے وہ اپنا کفن سر پہ باندھے چلتے تھے کہ اسی میں ان کو لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے, ورنہ گورو کفن اسی طرح پڑے رہ جائیں گے, چیل کوے کھا لیں گے. تو یہ چیز رہی تھی. اور مغرب میں بھی, مغرب مراکش کا ایک علاقہ ہے, میں نے خود ایک آدمی سے سنا, وہ کہتا تھا پگڑی باندھتا تھا بڑی لمبی چوڑی, تو اس سے اعتراض کیا گیا تو کہتا ہے کہ مرد کو مرد ہی نہیں ہے کہ اس کے سر پر اس کے کفن کے برابر پگڑی نہ ہو, یعنی لمبی چوڑی ہو. تو یہ چیز کوئی مقدار نہیں. البتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا, اور 3 کپڑوں میں آپ کو داخل کیا گیا. اس کی شکل یہی ہے کہ 3 نیچے اوپر کر کے اس طرح کر کے لپیٹ دیا جائے, اور یہ نہیں کہ ایک کا پگڑی میں ایک کی پگڑی بنا دی جائے, ایک کے قمیص کی طرح کاٹ کر کے اور اس کو دوہرا کر کے. میں دیکھا ایسا بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ چیز صحیح نہیں. یہاں لمبا ہے یہ, اور اس کو جیسے گلا کاٹتے ہیں, گلا کاٹ کر کے اور اس کا یہ کاج بنا کر کے, یہ کیا نام ہے, جیب بنا کر کے, اور پھر اس کو پہناتے ہیں. یہ چیز بھی حدیث شریف میں ہے کہ